إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات كي سونو درس بيغا خامتيني ني مو درس عقيدة كي سون تيري بوبو دي الأسئلة والأجوبة الجلية في العقيدة الإسلامية و الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. xam ngeen ne ba léegi ñu ngi ci tomb bu njëkk bi muy man rabbu kan mooy sa borom. Mu mel ni bind bi weesu ñëwoon nañ ba agsi ci fa borom téere bi di waxee naan rabbi allahu alladhi rabbani wa rabba jami'a al'alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu. Muy ay kaddu yoo xamanteni ni ay tër dafa nekk ci biir, te tër yooyee mooy saxal goo xamanteni ni daf caa nekk di saxal ne ki nga xamanteni ni mooy sama boroom bi ma war a jaamu mooy ki nga xam ni moo ma sàkk bind ma di ma wërsëgal di ma sàmm di ma aar di ma wattu, te it mooy ki nga xam ni moo ko yoral te moo koy defal mbindeef yëpp. Kookee nag mooy ki nga xam ni moom képp moo yeeyoo ñu jaamu ko. Jaamu googee nag amul keneen ku ma koy defal ku dul moom laysa li ma'budun siwahu. Ko defee da ngay gis ne kon loolu dafay nekk loo xam ni day tegu ci tër yi nga xam ni moom la laa ilaha illallah tegu, te muy lan an nafyu wal isbat. Ma ngoog nafyu al ubudiyya wal uluhiyya amma siwa allah jalla wa ala wa isbatuhuma lillahi jalla wa ala. Daq la nga xam ni mooy ak njaamook jébbalook toroxlu dàqal ko ku dul yàlla, waaye nag wëlbatiko daal di koy saxalal nag ki nga xam ni mooy yàlla moom dong. Kon gis nga tër woowee tër la bu am am solo boo xam ni julit bi muskallaf bi war na di ko bàyyi xel, war na di ko bàyyi xel di ci seqantal bu baax fexe ba woowee tër nekk loo xamante ni nii dafay nekk baasu dundam, baasu diinaam, baasu ngëm-ngëmam. Mu fexe ba du ko wàcc, du ko moy, du ko jeng. Mu ne nag qaala allahu taala, sunu borom mu kawe mi nee na bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. مانام موي اندي نك اي فيرلي اي تكتال تي لي جيتو وون تكتال بوي وونني يالا موي سما بوروم, تكتال بوي وونني اك نجامو نيلول كينين كودول يالا تا يالا مومي mooy ki ma bind, mooy ki ma sàkk, kon nag mooy ki ma war a jaamu. Ma ngoog comme na ko Ibn Kathir doon waxe al xaaliqu li hadihi al ashiya huwa al mustahiqu lil ibada. Ay mbokk julit yi kàddu gii nan lañ ko mën a firee, nan lañ ko mën a jottalee ba jaamu yàlla yi dégg ko. Mbokk julit yi kàddu gii nan lañ ko war a mën a tëre, ci yan tegandaay lañ ko war a mën a teg بجولي ني ديغ كادو جي خامكو الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده كي بيند مير يي مانام كي لين بيند يين بيند مبولم بينديف ساك غراب ساك سوفسي ساك تاوبي ساك جانتبيك ويروي جيني ملائكه دا خامني مو بيند مبولم بينديف موم كيب موي كي ييو ني جامو muy kaddu go am solo kaddu go wer kaddu go xamni julit bi war nakoy bayyi xel fu mën di toll mune kon bismillahir rahmanir rahim bismillah baagi mu tambale day am ma'nawu al isti'ana manam maangi dimbandiko gis nga ko maangi dimbandiko ci tuddu sama turu borom mago dafa lambo ma'nawu al isti'ana mom lañu tuddé ba'ul isti'ana ba'ul isti'ana mago bu ko defé bismi bismillah tuddu bobu ngay tuddu turu allah yang koy jital ci kanamu la ngay def ak lepp lu mën ni don nak mo xam da ngay bind mo xam da ngay jang mo xam da ngay lek mangok ak yu demé noné ci mbir yi nga xamanteni ni yiw la ak mbax motax bo xolé gis nga bari na fo xamni sharia islam dafa ñaax julit bi ci yoyu bu koy tambalé mu tambalé bismillah mango mu tambalé bismillah lu ama am solo bu ko défé mu lambo yit la nga xamni moy sakku barké gis nga sakku barké gis nga ko mango barké moy lo xamni day mag di développer wu di yok di jëm kanam ci mbax ak yiw kon gis nga basmala gi limu lambo ca tambale ga isti'ana bi talabul baraka ak lan ak al ibtida bi dhikri ismillah di maliku gi sakku barke gi ak jital turu borom bi tabarak wa taala mune kon bismillah mi ngi nonu allah momu nak arrahmanir rahim moy arrahmanir rahim allah moy lafdul jalala tur wi nga xamni sunu borom kep moko mom mango ndax sunu borom jalla wa ala ay turum mom dañu lambo ay melokan gis nga allah lafdul jalala turum la mom borom bi tabaarak wa ta'ala mango waye bo xolé ci melokan lambona lan lambona li nga xamanteni ni mom moy yello gumu yello ak mom gumu mom mu nek akam jaamu go xamni des ko ko wara jaam te lolu nak boko xolé ba xol nga setantal da ngay gis ne sunu borom jalla wa ala di ci wet bokko ko kenn amu ci ndend amu ci nuro walé mune ar-rahman ala wazni fa'lan ay dhu ar-rahma al-wasi'a ar-rahim ala wazni fa'il ay alladhi yusilu rahmatahu إلى من يشاء من عباده الرحمن بروم يرمنيغو ياغي الرحيم كيغا خامني موي اغي يرمنديم تي كوكو سوب تي اي جامام انغوك تي كوكو سوب تي اي جامام مو ولباتيكو نك تك تا الحمد لله رب العالمين الحمد الفك لام بوبي داني واخ ني للاستغراق مانام داني لابال labal moy lo xamni day généraliser du bayyi dara mangok mbollem xetu cyanti jami'u anwa'il mahamil lillahi jalla wa ala mbollem xetu cyanti rek sunu borom la ñeel jalla wa ala alhamdu lillahi skop ango lillahi lam gogu gis nga ko te muy lamul milk yo xamni day am ay maana dina am maana istihqaq gis nga ko dina am maana ikhtisas gis nga ak yu demé noné mune rabbil alamin gis nga ko rabbil alamin fofu moy mahallu shahid bi tay buñ la lajone man rabbuka nga ne rabbi allah suñ la ne ma dalil bu la nexé rek nga ne alhamdu lillahi rabbil alamin mu nek dalil bo xamni bu wer la bu sax bu ñew place ndax allah moy rabbil alamin te allah moy saborom kon rabbil alamin moy borom bindefi borom bindefi ki nga xamanteni mo leen bind sak leen amal leen di leen yar di leen dundal gis nga ko ma ngok di leen sam di leen wat di yewenal seeni mbir ma ngok ñuy dund ci suufam si yi di jeriño ci mbollem xewalam koku moy allah rabbil alamin bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.